Christina. W ekranowym śnie proszę czas, by się zatrzymał. Dziecko Księżyca, początek płyty Moizm Tomasza Makowieckiego. Jak zawsze z ogromną przyjemnością słuchamy tej muzyki w atelier, ale dzisiaj także z powodu niezwykle przyjemnego. Tutaj obok Tomka gościnnie Józef Skrzek oraz Daniel Blum. A Daniel Blum jest jednym z trzech wykonawców koncertu, który już naprawdę blisko, bo to w najbliższy piątek kolejna ofensywa deluxe. Już po raz ósmy Piotr Stelmach i ja mamy przyjemność zaprosić was na nasze ofensywne święto do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W tym roku występują zespół Kaseciarz, Daniel Blum właśnie z koncertem muzyki filmowej oraz Leszek Możdżer. Bilety rozchodzą się jak, nawet nie wiem, czy świeże bułeczki, to jest dość, by porównać skalę zainteresowania, jakim cieszy się zainteresowaniem właśnie ten koncert. Powiedzmy, że już naprawdę ostatnie zaproszenia są jeszcze do zdobycia teraz w atelier. Nie ma ich zbyt wiele, więc proszę się spieszyć, proszę pisać. anna.gacek@polskieradio.pl. A was wszystkich zapraszam już do słuchania samego koncertu Ofensywa Deluxe w najbliższy piątek, 11 kwietnia o 22:00. To będą 2 godziny muzycznego święta. Kaseciarz, Daniel Blum, Leszek Możdżer. Można słuchać, można także oglądać. Będzie transmisja również wideo na naszych stronach. No i cóż, mam nadzieję, że będzie tak pięknie, jak wyobraziliśmy sobie z Piotrem Stelmachem, że to wszystko wspólnie zagra i zabrzmi. Ostatnie zaproszenia na ofensywę deluxe proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Thank you. Jamie XX i jego Sleep Sound, ale mam nadzieję, że sen wam jeszcze nie towarzyszy, ani wam nie grozi, bo wracamy w atelier do wspomnień. Przenosimy się do Nowego Jorku, jest rok 1993, a na niewielkiej scenie jednego ze studiów telewizyjnych największy wtedy zespół świata. Expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. my way back home. I search for former land. For years and years I roamed. I gazed a gazing stare. We must have million years. I must have died alone. A long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with another soul world. David Bowie's song. Nirvana z koncertu MTV Unplugged. Pewnie ilu fanów muzyki, tyle zdań, opinii na temat tego, który z koncertów tego niezapomnianego cyklu jest tym najlepszym czy najważniejszym. Ktoś może powiedzieć, że to występ Erika Claptona, który choćby dał jemu, czy raczej jego piosence drugie życie, bo ta Leila w nowej wersji okazała się przebojem tak samo wielkim jak kilkadziesiąt lat wcześniej, a Clapton wrócił do łask i krytyków i w swojej publiczności, wydając właśnie taką płytę, pokazując się w takim repertuarze. Ktoś inny może powiedzieć, że ta skrzywiona od bólu twarz Diego Vedera, kiedy śpiewa piosenkę Black z repertuaru Pearl Jam, to będzie ten moment numer jeden wszystkich koncertów MTV Unplugged. Ja, o czym wielokrotnie mówiłam, mam wielką słabość do walentynkowego koncertu zespołu Hall, to 1995 rok, ale okoliczności, choć tak straszne, sprzyjały temu, by to właśnie ten koncert MTV Unplugged zespołu Nirvana był chyba jednak uważany za ten najważniejszy z całego wspaniałego cyklu. Zaprezentowany na scenie w późną jesienią 1993 roku na antenie MTV w grudniu też tego roku, a w listopadzie 94 roku ukazał się na płycie, już wtedy na płycie pośmiertnej, tak można o tym powiedzieć. Czy Kurt Cobain żegnał się wtedy z publicznością na tym koncercie? Też. Ile osób, tyle opinii, ale gdzieś zostają w głowie te słowa, które wypowiedział, kiedy opowiadał kierownikowi planu, reżyserowi o tym, jak chce, by wszystko wyglądało wokół niego, i ta wizja, którą kreślił, to oświetlenie, te kwiaty. Ktoś w końcu powiedział: słuchaj, mówisz o tym tak, jakby to miał być pogrzeb. I Cobain na to powiedział: o właśnie, tak jakby to miał być pogrzeb. Wszystko było nie tak, jeśli chodzi o przygotowania do tego koncertu. Cobain w nie najlepszej formie, walczący z uzależnieniem od narkotyków, nękany tymi strasznymi bólami, o których tak często w swoich pamiętnikach wspominał. Zespół też gdzieś cały czas pod prąd tego, czego oczekiwała wielka telewizja MTV i na co liczyła ich wytwórnia płytowa, czyli na takie best of Nirvana w wydaniu Unplugged, bez prądu, a grupa postanowiła zagrać to zupełnie inaczej, zaprosić swoich gości, stworzyć swój wyjątkowy repertuar z utworów mniej znanych, stworzony z coverów, zupełnie nie tak jak wszyscy inni, którzy podchodzili do tego na zasadzie to jest kolejny nasz wielki historyczny występ. Nirvana może też miała ochotę na historyczny występ, ale z pewnością nie na wielki. I w przeciwieństwie do tak wielu wykonawców, którzy już wtedy w 93 roku mieli na koncie występ w tym właśnie cyklu, Nirvana cały swój występ zagrała bez powtórek, bez kolejnych ujęć, bez poprawek, nic. To, co widzimy w telewizji, to jest dokładnie tak, jak było jesienią 93 roku w studiach Sony w Nowym Jorku. I Kurt Cobain nie dał się też namówić na bis. Piosenka, która kończy płytę MTV Unplugged zespołu Nirvana, piosenka, która kończy ten koncert, czyli ich wersja Where Did You Sleep Last Night, była dla niego zakończeniem, zwieńczeniem idealnym i już nie chciał śpiewać nic więcej. Mnóstwo uporu, mnóstwo trudności wokół tego koncertu, ale efekt jest taki, że te wszystkie zdarzenia wokół tylko dodają jeszcze tej wyjątkowości, bo naprawdę nawet teraz, kiedy patrzę na to zdjęcie okładkowe, kiedy widzę te wszystkie lilie i tego drobnego mężczyznę w starym swetrze, pochylonego nad swoją gitarą, to naprawdę pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy po raz pierwszy z tą ogromną radością i wyczekaniem zasiadłam zimą 93 roku przed telewizorem, by zobaczyć coś, co miało być zapowiedzią już. Pewnie tak, pewnie trochę to było już pożegnanie. Zapowiedzią tych okropnych kwietniowych dni, które jak się okazało miały już tak szybko nadejść. Sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have. Thank you. Thank you. I tak będzie w atelier dziś do godziny 6:00 i tak będzie przez cały kwiecień. Muzyka i wspomnienia lat 90., szczególnie pierwszej połowy tej dekady, szczególnie tego, co działo się na amerykańskiej scenie muzycznej, przeplatane tym, co najlepsze w roku 2014. Bo tak to się dzieje, że na początku kwietnia mamy już tyle naszych ulubionych płyt, tegorocznych płyt, że no tak, mogę powiedzieć, że gramy w takich momentach coś na kształt naszego tegorocznego best of. To Szczenie, to Król ze swojej pierwszej solowej produkcji albumu Nielot i to jest finał tej płyty, a teraz zakończenie też debiutu. To Sky Ferreira i nagranie tytułowe, które tak kapitalnie kończy jej pierwszą płytę Nighttime My Time. Nutshell, zespół Alice in Chains. Długo zastanawiałam się, czy w dzisiejszej audycji zagrać studyjną wersję tej piosenki i tej przed chwilą słuchaliśmy, czy z koncertu MTV Unplugged tej właśnie grupy Alice in Chains pod Nutshell to wszystko się rozpoczyna. Rozpoczyna tak, jak można sobie tylko wymarzyć, wyobrazić, kiedy ma się w składzie kogoś obdarzonego taką charyzmą i takim głosem jak Layne Staley, wokalista grupy, bo muzycy na tym koncercie na MTV Unplugged Alice in Chains wyłaniali się jakby z ciemności. Każdy po kolei dołączał do składu i ta muzyka brzmiała coraz pełniej i coraz pełniej, a ostatni na scenę wyszedł właśnie on, mistrz ceremonii. Layne Staley, kolejna z ofiar rock'n'rolla i wszystkiego, czym kusi i ceny, jaką trzeba za to później zapłacić. O nim też będziemy mówić w atelier, ale później. To też smutna, też kwietniowa rocznica, ale muzyka Alice in Chains będzie nam towarzyszyć przez cały kwiecień. Dziś słuchamy muzyki z niezwykłego zupełnie wydawnictwa. Teraz nawet słuchając z wami tej piosenki Nutshell, zawiesiłam się w myślach, że muzycy w ogóle nie myśleli o tym, żeby taki utwór wydać, żeby komukolwiek go pokazać. To wytwórnia płytowa zdecydowała za nich, że to, co przynieśli, tak trochę, a wiecie, to nie jest tak, że nic nie robimy. Poszliśmy na kilka dni do studia i nagraliśmy kilka piosenek, no i kiedy one wylądowały na biurku odpowiednich, decyzyjnych osób w wytwórni, to już nie było dyskusji, nie było, a coś tam sobie zagraliście na gitarach akustycznych, chłopcy, tylko było, okej, okay, mamy tutaj 7 nowych piosenek Alice in Chains, naszego multiplatynowego zespołu, to wydajemy je najszybciej jak się da. Chłopcy nie protestowali, a wydawnictwo zatytułowane Jar of Flies okazało się być wydawnictwem, które ma już swoje miejsce w historii. To jest pierwsza tak zwana epka, czyli nie cały duży album, a zaledwie 7-utworowe wydawnictwo 30 minut muzyki, więc to jest pierwsza epka, która dotarła na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Do dzisiaj zresztą osiągnęła 4-milionowy nakład. Wtedy takie nagrania były ciekawostką dla fanów Alice in Chains, ponieważ pokazały grupę z nieco innej strony, dużo delikatniejszej, dużo łagodniejszej, ale zespół po tej super intensywnej promocji, po wielkiej trasie koncertowej promującej ich świetnie przyjęty album Dirt, kiedy wrócili wreszcie do Seattle, do domu, dopadło ich to, co dopada każdy zespół, każdego muzyka, który wraca po wielkiej trasie. Pustka, samotność i kompletne nieprzystosowanie do codzienności. Jedyny sposób, jaki znaleźli na to, by sobie z tym radzić, no właściwie były dwa. Jeden to narkotyki, a drugi to właśnie wejście do studia i granie muzyki. I efektem tych sesji i tej zupełnej życiowej bezradności są piosenki takie jak ta. It's all right. Algiers to jest singiel, który promuje nową płytę zespołu Afghan Whigs, album Due to the Beast, który ukazuje się 15 kwietnia. Przypominam, że na naszej stronie facebook.com/atelier.w.trójce mamy taki mały festiwal lat 90. festiwal obrazkowy, bo oczywiście w atelier trwa ten główny, czyli muzyczny. Mnóstwo wspomnień tam właśnie, zachęcam do oglądania, odwiedzania, do dołączania oczywiście do grona fanów atelier. A teraz uciekamy zupełnie od pomysłu na dzisiejszą audycję i właściwie na cały kwiecień, ale atelier to nigdy nie była specjalnie konsekwentna audycja, ponieważ myśląc o nowej płycie Afghan Whigs, o tym, że będą koncerty, że będą wywiady i tak dalej, no to oczywiście myślę od razu o tym, co czeka nas jeszcze w tym roku. Oczywiście są koncerty Kate Bush, co mówi dumna właścicielka jednego z najbardziej teraz pożądanych chyba biletów w całym wszechświecie, czyli na jesienne koncerty brytyjskiej wokalistki. Są cały czas myśli i marzenia, by Rolling Stones przyjechali znów do Polski na koncert.